Matendo sura ya 15. Watu wamoja walishuka toka Yudea kwenda Antiokia, nao wakaanza kuwafundisha wandugu waamini kwamba hawawezi kuokoka ikiwa hawatahiriwi sawa vile inavyoagizwa katika sheria ya Musa. Basi Paulo na Barnaba wakapingana na kubishana nao vikali sana juu ya jambo hili. Na kwa hiyo wandugu waamini wakaagiza Paulo na Barnaba pamoja na watu wengine kati yao waende Yerusalema kusemezana na mitume na wazee wa kanisa la kule juu ya maneno yale. Kanisa liliwapatia vitu walivyohitaji kwa ajili ya safari ile. Nao wakapita katika inchi ya Foinikia na katika Samaria, na kule wakaeleza namna watu wa mataifa mengine walivyomgeukia Mungu. Habari hii ikafurahisha sana wandugu waamini wote. Walipofika Yerusalema, wakakaribishwa na kanisa pamoja na mitume na wazee. Nao wakawaelezea mambo yote Mungu aliyofanya kwa njia yao. Lakini wanafunzi wamoja waliokuwa katika chama cha Wafarisayo wakasimama na kusema, sherti watu wa mataifa mengine walioamini watahiriwe na kuagizwa wafuate sheria ya Musa. Halafu mitume na wazee wa kanisa wakakusanyika kusudi wachunguze neno hili. Mabishano yalipoendelea, Petro akasimama na kusema, wandugu zangu, munajua kwamba Mungu alinichagua pale zamani kati yenu kusudi nihubiri habari njema kwa watu wa mataifa mengine wapate kuisikia na kuamini. Naye Mungu anayejua mafikiri ya mutu alihakikisha kwamba amewakubali watu wa mataifa mengine kwa njia ya kuwapatia Roho Mtakatifu sawa vile alivyotupatia sisi. Yeye akufanya ubaguzi kati yetu na wao, ametakasa mioyo yao kwa sababu walimwamini. Basi sasa, kwa nini munataka kumupima Mungu kwa kuwabebesha muzigo ambao wala babu zetu wala sisi wenyewe hatukuweza kuubeba? Haipaswi kuwa vile, kwa maana sisi na wao vile vile tunaamini kwamba sisi wote tunaokolewa kwa neema ya Bwana wetu Yesu. Basi mkutano wote ukabaki kimya, ukisikiliza maelezo ya Barnaba na Paulo juu ya vitambulisho na maajabu yote Mungu aliyofanya kwa njia yao katikati ya watu wa mataifa mengine. Nao walipomaliza kusema, Yakobo akajibu akisema, wandugu zangu, munisikilize. Simoni anatoka kutuelezea namna Mungu alivyowashughulikia watu wa mataifa mengine pale mbele kusudi azichagulie wamoja kati yao kuwa watu wake wa pekee. Na jambo hilo linapatana na maneno haya ya manabii yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu: nyuma ya mambo haya nitarudi, nitaimarisha tena ufalme wa Daudi, nitausimamisha tena sawa wanavyojenga tena nyumba iliyoanguka, kusudi watu wote wengine wamgeukie Bwana, watu wa mataifa yote wapate kuwa watu wangu wa pekee. Ni vile Bwana anavyosema, yeye aliyejulisha mambo haya tangu zamani za kale. Yakobo akaendelea kusema, ni kwa sababu hii mimi ninaona kwamba haifai tuwasumbue watu wa mataifa mengine wanaomgeukia Mungu, lakini inafaa tuwaandikie kwa kuambia kwamba wasitenge na vitu vilivyochafuliwa kwa kutambikia sanamu, waepuke uasherati na wasikule nyamafu wala damu. Kwa maana tangu zamani sheria ya Musa inasomwa kila siku ya Sabato katika nyumba za kuabudia na kuhubiriwa katika kila mji. Halafu mitume na wazee wakakata shauri pamoja na kanisa lote la Yerusalema kwamba wachague watu wa moja kati yao na kuwatuma kwenda Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Wakachagua Yuda aliyeitwa vilevile Barisaba pamoja na Sila, Watu hawa wawili walihesabiwa na wandugu waamini kuwa wenye heshima sana, nao wakawatuma na barua iliyoandikwa hivi: sisi mitume na wazee wa kanisa na wandugu zenu, tunawasalimu ninyi wandugu zetu waamini wa mataifa mengine munaokuwa katika mji wa Antiokia na katika jimbo la Suria na la Kilikia. Tumesikia kwamba watu fulani waliotoka huku kwetu pasipo ruhusa yetu wamewasumbua ninyi na maneno na kuwatia katika wasiwasi. Kwa sababu hii sisi tumekata shauri kwa nia moja, tukapatana kuchagua watu wa moja na kuwatuma kwenu. Watu hawa watawafikia pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, waliotoa maisha yao kwa ajili ya kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Ni hivi tunawatuma kwenu Yuda na Sila, nao watawaelezea waziwazi kwa kinywa maneno haya tunayowaandikia. Kwa maana kutokana na shauri la Roho Mtakatifu na shauri letu wenyewe, tumeamua kwamba hatutawabebesha mzigo mwingine mzito kupita mapaswa haya ya lazima. Musikule vyakula vilivyotolewa kwa kutambikia sanamu, musikule damu wala nyama, na muepuke uasherati. Mutafanya vema kama mukijitenga na mambo haya. Salamu kwenu. Kisha kuagana, wale wajumbe wakaondoka na kwenda Antiokia. Kule wakakusanya kundi lote la waamini, wakawapa barua ile. Nao walipoisoma wakafurahi kwa ajili ya maneno ya kuwatia moyo yaliyoandikwa ndani yake, na kufuatana na vile Yuda na Sila walivyokuwa manabii, wakawaonya kwa maneno mengi na kuwajenga moyo. Kisha kukaa kule kwa muda, wandugu waamini wakawaaga na kuwatakia amani, wakawaruhusu kurudi kwa wale waliowatuma. Lakini Sila akaona vizuri kubakia kule, naye Paulo na Barnaba wakabakia Antiokia. Na kule wao pamoja na watu wengine wengi walifundisha na kuhubiri neno la Bwana. Nyuma ya siku chache, Paulo akamwambia Barnaba, turudi sasa kwa kuwaangalia wandugu waamini katika miji ambamo tulihubiri neno la Bwana, kusudi tuone kama wako katika hali gani. Barnaba alitaka waende pamoja na Yohane, aliyeitwa vile vile Marko. Lakini Paulo hakuona vizuri kwenda naye kwa sababu alikuwa ameachana nao katika nchi ya Pamfilia, akikataa kuendelea nao katika kazi. Kwa hiyo Paulo na Barnaba wakabishana vikali hata wakatengana. Barnaba akaondoka pamoja na Marko, wakaingia ndani ya chombo na kwenda katika kisanga cha Kipuro. Naye Paulo akachagua kwenda na Sila. Nao wandugu waamini walipokwisha kuwaombea neema kwa Mungu, wakaondoka. Akapita katika jimbo la Suria na Kilikia, na kule akayatia makanisa nguvu. Matendo sura ya 16. Paulo akafika Derbe na Listra, ambako kulikuwa mwanafunzi mmoja aliyeitwa Timoteo. Mama yake alikuwa Muyuda, naye alikuwa ameamini, lakini baba yake alikuwa Mugriki. Nao wandugu waamini wa Listra na wa muji Ikonio walitoa ushuhuda mzuri juu ya Timoteo. Paulo alitaka Timoteo amsindikize katika safari zake. Kwa hiyo akamutahiri kwa sababu ya Wayuda waliokaa katika pande zile, kwa maana wote walijua kwamba baba yake alikuwa Mgiriki. Na katika miji yote ambamo walipita, walitangaza kwa wanafunzi yale maagizo yaliyotolewa na mitume na wazee wa kanisa la Yerusalema, wakiwaomba wayashike. Hivi makanisa yakaendelea kukomaa katika imani, nayo hesabu ya wanafunzi iliongezeka siku kwa siku. Paulo na wale waliomsindikiza wakapita katika nchi ya Furigia na ya Galatia, kwa sababu Roho Mutakatifu alikuwa amewakataza wasihubiri neno la Mungu katika jimbo la Azia. Nao walipofika katika wilaya ya Misia, wakajaribu kwenda katika jimbo la Bitinia, lakini Roho wa Yesu hakuwaruhusu. Kwa hiyo wakapita Misia, wakatelemuka mpaka wakafika katika muji Troa. Na ilipokuwa usiku, akapata maono, akaona mutu mmoja wa inchi ya Makedonia akisimama mbele yake akimusii akisema, vuka ufike kwetu Makedonia utusaidie. Na pale pale kisha kupata maono yale, tukajitayarisha kwenda Makedonia, kwa maana tulitambua hakika kwamba Mungu alituita kwenda kuhubiri habari njema kule. Basi tukasafiri ndani ya chombo kutoka Troa na kwenda mara moja mpaka Samotirake, na kesho yake tukafika Neapoli. Kutoka kule tukafika mpaka Filipi, mji mkubwa wa inchi ya Makedonia uliokuwa chini ya utawala wa Waroma. Nasi tukakaa katika mji ule kwa muda wa siku chache. Siku ya Sabato ilipotimia, tukatoka ndani ya mji ule na kwenda karibu na muto mmoja, kwenye nafasi tulipozania kuwa ya kufanyia maombi. Tukaikaa na kusemezana na wanawake waliokusanyika pale. Na kati ya wanawake wale kulikuwa mwanamke mmoja aliyeitwa Ludia wa muji Tuatera. Yeye alikuwa mchuuzi wa nguo nyekundu za bei kali na mwenye kuogopa Mungu. Mwanamke yule akatusikiliza, kwa maana Bwana alimfungua moyo kusudi apate kufuata kabisa maneno Paulo aliyosema. Kisha yeye na watu wa nyumba yake wakabatizwa, naye akatusii akisema, ikiwa mnakubali kweli kwamba ninamwamini Bwana, basi mufike mupange ndani ya nyumba yangu. Akatulazimisha tuitike. Siku moja tulipokuwa tukienda kule kwenye nafasi ya kufanyia maombi, tukakutana na mjakazi mmoja. Yule mwanamke alikuwa na pepo wa kuwaguza ndani yake, na kwa njia ya uaguzi ule aliwatajirisha wa bwana wake. Mwanamke yule akaendelea kumfuata Paulo na sisi akilalamika akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu mkubwa. Wanawatangazia ninyi namna gani mnavyoweza kuokolewa. Naye akafanya hivi kwa muda wa siku nyingi. Na kwa mwisho Paulo akachukizwa naye. Basi akageuka na kumwambia yule pepo, ninakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, utoke ndani yake. Na saa ile ile yule pepo akatoka ndani yake. Halafu wabwana wa yule mjakazi wakaona kwamba hawataweza tena kupata mali kutoka kwa yule aliyekuwa kitumaini chao. Kwa hiyo wakakamata Paulo na Sila, wakawakokota na kuwapeleka mbele ya wakubwa kwenye nafasi ya makutano. Walipowafikisha kwa watawala wa Waroma, wakasema, watu hawa ni Wayuda, nao wanaleta fujo katika mji wetu. Wanafundisha desturi ambazo sisi wa Roma tunakatazwa kukubali na kufuata. Basi kundi la watu waliokuwa pale wakawashambulia Paulo na Sila. Nao watawala wakaamuru wawavue nguo kwa kinguvu na kuwapiga fimbo. Walipokwisha kuwapiga sana, wakawatia ndani ya kifungo na kumwagiza mlinzi wa kifungo awachunge kabisa. Na kufuatana na agizo lile, akawatia katika chumba cha ndani kabisa na kuwafungia miguu juu ya vipande vya miti kusudi ibaki imepanuka. Na katikati ya usiku, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za sifa, nao wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Kwa ghafla kukatokea tetemeko kubwa la inchi hata misingi ya nyumba ya kifungo ikatikisika, na pale pale milango yote ikafunguka na minyororo ya wafungwa wote ikakatika. Mulinzi akaamka, naye alipoona kwamba milango ilikuwa wazi, akachomoa upanga wake kusudi ajiue, kwa sababu aliwaza kama wafungwa wametoroka. Lakini Paulo akalalamika kwa nguvu akisema, usijiue, kwa maana sisi wote tuko hapa. Basi yule mulinzi akaomba wamuletee taa. Akarukia mbio ndani, akajitupa mbele ya Paulo na Sila, akitetemeka kwa hofu. Kisha akawapeleka nje na kuwauliza, wa bwana wangu, inanipasa kufanya nini kusudi nipate kuokolewa? Nao wakajibu, umwamini Bwana Yesu, nawe utaokolewa pamoja na watu wote wa nyumba yako. Halafu wakamwelezea neno la Bwana pamoja na watu wote wa nyumba yake. Saa ile ile ya usiku, mulinzi wa kifungo akawatwaa na kuwasafisha vidonda, naye akabatizwa pale pale na watu wake wote. Kisha akapeleka Paulo na Sila ndani ya nyumba yake na kuwapatia chakula. Yeye pamoja na watu wote wa nyumba yake walifurahi sana kwa sababu wamemwamini Mungu. Na kesho yake kulipokucha, watawala wakatuma watumishi wamoja kwa yule mulinzi wa kifungo kwa kumwambia, wafungue wale watu. Yule mulinzi wa kifungo akamwelezea Paulo habari ile akimwambia, wakubwa wametuma habari kwamba mufunguliwe. Basi sasa mutoke na kujiendea na amani. Lakini Paulo akawaambia wajumbe, wametupiga mbele ya watu wote bila kutusambisha, ijapokuwa sisi ni wananchi wa Roma, na kisha wakatutia ndani ya kifungo. Na sasa namna gani wanataka kututosha kwa uficho? Haiwezekani. Wao wenyewe wafike kutufungua. Wale wajumbe wakarudi na kuwapasha wakubwa maneno yale. Nao waliposikia kwamba Paulo na Sila ni wananchi wa Roma, wakaogopa sana. Basi wakakuja wakawabembeleza, wakawapeleka nje ya kifungo na kuwasihi watoke katika mji ule. Paulo na Sila walipotoka ndani ya kifungo, wakaenda kwa Ludia. Nao walipokwisha kuonana na wandugu na kuwatia moyo, wakaondoka. Matendo sura ya 17. Wakaendelea na safari yao, wakapita katika mji wa Amfipoli na wa Apolonia, na wakafika Tesalonika. Kule kulikuwa nyumba ya kuabudia ya Wayuda, na sawa ilivyokuwa desturi, Paulo akaingia katika nyumba ile. Kwa muda wa siku tatu za sabato zilizofuatana juma kwa juma, akabishana na watu waliokuwa mule akitumia maandiko matakatifu. Aliwaelezea na kuwaonyesha wazi kwamba Kristo alipaswa kuteswa na kufufuka. Akawaambia, huyu Yesu ninayemhubiri kwenu ndiye Kristo. Wamoja kati ya Wayuda wakasadiki na kujiunga pamoja na Paulo na Sila. Vile vile kundi kubwa la Wagriki walioogopa Mungu pamoja na wanawake wengi wenye heshima wakasadiki. Lakini Wayuda wakajaa na wivu, hata wakakusanya watu wamoja wa ovyo ovyo waliowakuta kwenye nafasi za makutano na kufanya kikundi. Kisha wakafanya fujo katika mji wote, wakashambulia nyumba ya Yasoni, wakiwatafuta Paulo na Sila kusudi wawapeleke mbele ya watu. Kwa kuwa hawakuwapata, wakamupeleka Yasoni pamoja na wandugu waamini wengine mbele ya wakubwa wa mji, wakalalamika wakisema, watu hawa walifanya fujo fasi zote na sasa wamefika huku, naye Yasoni amewakaribisha kwake. Hawa wote wanatembea kinyume cha amri za mfalme wa Roma, wakisema kwamba kuna mfalme mwingine anayeitwa Yesu. Maneno haya yakafadhaisha kundi la watu pamoja na wakubwa wa muji. Wakubwa wa muji walipokwisha kumulipisha Yasoni na wenzake fedha, wakawaachilia kwenda. Mara moja ilipokuwa usiku, wanafunzi wakawasindikiza Paulo na Sila waende Beroya. Nao walipofika kule, pale pale wakaingia katika nyumba ya kuabudia ya Wayuda. Watu hao walikuwa wenye nia nzuri zaidi kuliko watu wa Tesalonika. Nao walipokea neno la Mungu kwa hamu kubwa. Kila siku walichunguza maandiko matakatifu wapate kujua kwamba maneno Paulo aliyosema yalikuwa ya haki. Basi Wayuda wengi kati yao wakaamini pamoja na wanawake wengi wa Griki wenye heshima, na hesabu yenye kutosha ya wanaume vile vile. Lakini Wayuda wa muji wa Tesalonika wakapata habari kwamba Paulo anahubiri neno la Mungu vile vile katika muji Beroya. Kwa hiyo wakaenda kule, wakaanza kufanya fujo kati ya makundi ya watu na kuwachochea. Halafu pale pale wandugu waamini wakamsindikiza Paulo mpaka kwenye kivuko. Lakini Sila na Timoteo wakabaki Beroya. Nao wale waliomuongoza Paulo wakamufikisha mpaka katika muji wa Atene. Kisha wakarudi Beroya wakiwa wameagizwa na Paulo kwamba wawaambie Timoteo na Sila wamufuate upesi. Paulo alipokuwa akingojea Sila na Timoteo kule Atene, moyo wake ukavunjika sana kuona namna muji ule ulivyojaa sanamu za miungu. Alikuwa akibishana na Wayuda katika nyumba ya kuabudia pamoja na watu wa mataifa mengine walioogopa Mungu. Vile vile alibishana kila siku na watu aliowakuta kwenye nafasi ya makutano. Walimu wa moja wa kikundi cha Waepikurio na cha Wastoiko wakaanza kubishana na Paulo. Wamoja wao wakauliza, huyu katetea anataka kusema nini? Wengine wakasema, anaonekana kuwa mhubiri wa miungu ya kigeni. Walisema hivi kwa sababu Paulo alikuwa akihubiri juu ya Yesu na jinsi alivyofufuka. Halafu wakamkamata Paulo na kumupeleka mbele ya baraza kubwa inayoitwa Areopago, wakamuuliza, unaweza kutujulisha maana ya mafundisho haya mapya unayotoa? Kwa maana unatuelezea mambo ya kigeni, basi tunataka kujua maana yake. Haya yote ni kwa kuwa wazaliwa wa Atene pamoja na wageni walioishi kati yao wanapitisha wakati wao wote kwa kueleza na kusikiliza habari mupya mupya. Halafu Paulo akasimama mbele ya Areopago na kusema, ninyi wakazi wa Atene, ninaona kwamba ninyi ni watu munaopenda sana mambo yote ya dini. Kwa maana nilipokuwa nikipitapita katika mji wenu, nilichunguza nafasi zenu za kuabudia. Nikaona hata madhabahu mamoja ambako waliochora maandiko haya kwa ajili ya Mungu asiyejulikana. Basi yule munayemwabudu pasipo kumjua ndiye mimi ninayemhubiri kwenu sasa. Mungu aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vinavyokuwa ndani yake, yeye anayekuwa Bwana wa mbingu na dunia, hakai ndani ya hekalu zilizojengwa na watu. Yeye hahitaji kushughulikiwa na watu kama vile angekuwa na lazima ya msaada fulani. Kwa maana yeye ndiye anayewapa watu wote pumzi ya uzima pamoja na vitu vyote wanavyohitaji. Kutokana na mtu mmoja, yeye aliumba watu wa mataifa yote kusudi waishi katika dunia yote. Aliwapangia nyakati na kukata mipaka ya nchi wanayopaswa kukaa ndani yake. Mungu alitaka watafute kumjua, na kama ikiwezekana wamtambue, hata ikiwa kama kwa njia ya kupapasa. Na kweli yeye hayuko mbali na kila mmoja wetu, maana Kwa uwezo wake tunaishi, tunatenda na kuendelea kuwa. Ni sawa na maneno ya watunga mashairi wa moja wa kwenu waliosema, sisi vile vile tuko watoto wake. Basi kwa kuwa sisi tuko watoto wa Mungu, tusiwaze kwamba anafanana na sanamu ya dhahabu au ya fedha au ya jiwe iliyochorwa kwa ufundi na akili ya watu. Mungu hahesabu tena nyakati zile watu walipokuwa katika ujinga, lakini sasa anatangaza kwa watu wote na nafasi zote kwamba wageuke toka dhambi zao. Kwa maana amekwisha kupanga siku atakapohukumu dunia kwa haki kwa njia ya mtu mmoja, yule aliyemweka kwa kazi ile. Naye amehakikisha mambo hayo kwa kumufufua mtu yule. Nao waliposikia Paulo akisema juu ya ufufuko, wamoja wakamchekelea na wengine wakasema, tutakusikiliza tena ukisema juu ya habari hii siku ingine. Ni vile Paulo alivyoachana nao. Ingawa vile watu wamoja walijiunga naye na kuamini, kati yao kulikuwa Dionisio, mmoja wa baraza kubwa inayoitwa Areopago, pamoja na mwanamke mmoja aliyeitwa Damari na watu wengine vile vile. Matendo sura ya 18. Nyuma ya mambo hayo, Paulo akatoka Atene na kwenda katika mji wa Korinto. Kule akakutana na Muyuda aliyeitwa Akila, mzaliwa wa jimbo la Ponto, na jina la mke wake lilikuwa Prisila. Katika siku zile walikuwa wangali wakitoka katika nchi ya Italia, kwa sababu mtawala Klaudio alikuwa ameamuru kwamba Wayuda wote watoke Roma. Paulo akaenda kuwatembelea kwao, naye akakaa na kutumika pamoja nao, kwa maana wote walikuwa wafundi wa kutengeneza hema. Na kila siku ya Sabato, Paulo alibishana na Wayuda na Wagriki katika nyumba ya kuabudia na kuwashinda. Sila na Timoteo walipofika toka Makedonia, Paulo akajitolea sana kwa kuhubiri neno la Mungu, akihakikisha kwa Wayuda kwamba Yesu ndiye Kristo. Lakini wakati Wayuda walipingana naye na kumutukana, kwa hiyo akakunguta mavumbi yaliyorukia juu ya nguo zake na kuwaambia, lazima ya kuadhibiwa kwenu ikuwe juu ya kichwa chenu wenyewe. Mimi sina kosa. Tangu sasa nitawaendea watu wa mataifa mengine. Alafu Paulo akaondoka pale, akaenda kukaa katika nyumba ya mtu mmoja aliyeitwa Tito Yusto, aliyekuwa mwenye kuogopa Mungu. Nyumba ya mtu huyu ilikuwa karibu sana na nyumba ya kuabudia. Na Krispo, mkubwa wa nyumba ya kuabudia, akamwamini Bwana pamoja na watu wote wa nyumba yake. Nao Wakorinto wengi waliomusikiliza Paulo wakaamini na kubatizwa. Siku moja usiku, Bwana akamwambia Paulo katika maono, usiogope, uendelee tu kusema wala usinyamaze, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Hakuna mutu katika mji huu atakayesubutu kukukamata wala kukutendea vibaya, kwa maana ndani yake kutakuwa watu wengi watakaoligeukia. Na Paulo akakaa kule kwa muda wa mwaka mmoja na miezi sita, akiwafundisha watu neno la Mungu. Katika nyakati Galio alipokuwa liwali wa jimbo la Akaya, Wayuda wakamfanyia Paulo shauri baya kwa nia moja, wakamkamata na kumupeleka mbele ya tribinali na kumshitaki, mutu huyu anawavuta watu kumwabudu Mungu kwa njia isiyopatana na sheria yetu. Paulo alipotaka kusema, Galio akawaambia Wayuda, kama mungemshitaki mutu huyu juu ya neno la uovu au kosa kubwa alilofanya, ningewasikiliza ninyi Wayuda vema. Lakini kwa kuona ni mabishano tu juu ya maneno, majina na sheria yenu, maneno yale yanawaangalia ninyi wenyewe. mimi sitakata maneno yale. Na kisha akawafukuza toka ndani ya tribinali. Basi wakamkamata Sositeni, mkubwa wa nyumba ya kuabudia, wakamupiga pale mbele ya tribinali, lakini Galio hakushughulika na jambo hilo. Paulo akaendelea kule Korinto kwa muda wa siku nyingi. Kisha akaagana na wandugu waamini, akasafiri kwa njia ya chombo na kwenda katika nchi ya Suria. Nao Prisila na Akila walikuwa pamoja naye. Mbele ya kuondoka, Paulo alinyolewa kwenye kivuko cha Kenkurea, kwa maana alikuwa ametimiza kiapo alichofanya mbele ya Mungu. Walipofika Efeso, Paulo akawaacha wale wenzake kule, naye mwenyewe akaingia ndani ya nyumba ya kuabudia na kubishana na Wayuda. Nao wakamusii akae nao muda mrefu zaidi, lakini hakukubali. Alipoagana nao, akawaambia, kama Mungu akitaka, nitarudi huku kwenu tena. Halafu akaondoka Efeso, akisafiri kwa njia ya chombo. Naye alipofika katika muji Kaisaria, akaenda Yerusalema kwa kusalimia kanisa. Kisha akaenda Antiokia. Alipokwisha kukaa Antiokia kwa siku chache, akaondoka kule. Akapita muji kwa muji, toka katika inchi ya Galatia mpaka katika inchi ya Furigia, na kule akawatia wanafunzi nguvu. Katika siku zile, Muyuda mumoja, jina lake Apolo, muzaliwa wa muji Alesanduria, alikuwa amefika katika muji Efeso. Alikuwa mutu mwenye uwezo katika masemi na mwenye kuelewa sana maandiko. Mutu huyu alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, naye alitangaza kwa bidii sana na kufundisha kwa ukweli habari za Yesu. Lakini alikuwa akijua tu ubatizo wa Yohane. Yeye akaanza kusema pasipo woga katika nyumba ya kuabudia. Prisila na Akila walipomusikia, wakaenda naye kwao na kumufasiria njia ya Mungu kwa ukweli zaidi. Apolo alipotaka kwenda katika jimbo la Akaya, wandugu waamini wakamutia moyo, nao wakawaandikia wanafunzi wa kule kwamba wamukaribishe vizuri. Na wakati alipofika kule, akawasaidia sana wale walioamini kwa nguvu ya neema ya Mungu. Kwa maana alibishana na Wayuda mbele ya watu wote na kuwashinda kabisa. Aliwaonyesha kwa njia ya maandiko matakatifu kwamba Yesu ndiye Kristo. Matendo sura ya 19. Wakati Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akasafiri akipitia katika inchi ya vilima na kufika Efeso. Kule akakuta wanafunzi wamoja, akawauliza, ninyi mulipokea Roho Mutakatifu wakati mulipoamini? Nao wakamujibu, hapana, hatujasikia hata kidogo kwamba kuko Roho Mutakatifu. Halafu Paulo akawauliza, basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Wakamujibu, tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohane. Paulo akawaambia, Yohane aliwabatiza wale waliogeuka toka zambi zao na kuwaambia Waisraeli kwamba wamwamini yule atakayekuja nyuma yake, naye ndiye Yesu. Waliposikia maneno haya, walibatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Paulo akaweka mikono yake juu yao na Roho Mutakatifu akashuka juu yao, nao wakaanza kusema kwa lugha na kutabiri. Wote walikuwa kadiri ya watu 12. Kwa muda wa miezi mitatu, Paulo alikuwa akiingia katika nyumba ya kuabudia na kuhubiri watu kwa uhodari, akabishana nao juu ya habari za ufalme wa Mungu, akitaka wazisadiki. Lakini wamoja wakakuwa na mioyo migumu, hata wakakataa kuamini. Wakaanza kusema vibaya juu ya njia ya Bwana mbele ya mkutano. Kwa hiyo Paulo akajitenga nao, akaenda na wanafunzi peke yao, na kila siku alibishana na watu katika chumba cha kufanyia usomi cha mutu mumoja aliyeitwa Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka miwili, hata Wayuda na Wagriki wote waliokaa katika jimbo la Azia wakasikia neno la Bwana. Mungu akaendelea kufanya miujiza ya ajabu kwa njia ya Paulo. Na hata watu walitwaa vitambaa na nguo zilizogusa mwili wa Paulo, wakazipeleka kwa wagonjwa, nao wakapona na pepo wakatoka ndani yao. Na kulikuwa Wayuda wamoja waliotangatanga huku na huko kwa kufukuza pepo. Watu wale wakajaribu vile vile kutaja jina la Bwana Yesu, wakiwaambia vile vile pepo, inawaamuru muondoke kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Waliofanya hivi walikuwa wana saba wa Sikewa, kuhani mkubwa mmoja wa Wayuda. Lakini yule pepo akawajibu, ninamjua Yesu na ninamfahamu Paulo, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyekuwa na pepo ndani yake akawarukia, akawashinda wote nguvu na kuwatendea vibaya, hata wakakimbia toka nyumba yake wakiwa uchi na wakijaa vidonda. Wakaaji wote wa Efeso, Wayuda na Wagriki, wakajua habari hii. Halafu wote wakashikwa na woga na wakalitukuza jina la Bwana Yesu. Wengi kati ya wale walioamini walikuja kuungana na kutangaza waziwazi mambo waliofanya. Na watu wengi kati ya wale waliofanya mambo ya uchawi wakaleta vitabu vyao vya uganga na wakavichoma mbele ya watu wote. Bei ya vitabu vile ilipohesabiwa ikafikia vikoroti vya fedha 1,050. Ni hivi neno la Bwana lilivyoendelea kuenea fasi zote kwa uwezo wake na kuzidi kuonekana kuwa lenye nguvu. Nyuma ya mambo yale, Paulo alikusudia kwenda Yerusalema, akipitia katika nchi ya Makedonia na katika jimbo la Akaya, akasema, nikisha kufika kule ni lazima niende Roma vile vile. Halafu akawatuma wawili kati ya wasaidizi wake, Timoteo na Erasto, watangulie kwenda Makedonia. Yeye mwenyewe akabaki tena kwa muda katika jimbo la Azia. Katika siku zile kulitokea fujo kubwa kwa ajili ya njia ya Bwana. Kulikuwa fundi mmoja wa kufua fedha, jina lake Demetrio. Alikuwa akitengeneza sanamu ndogo za fedha zinazofanana na hekalu la mungu mke Artemi. Na kwa njia ile aliwapatia wafundi faida kubwa. Yeye alikusanya wale wafundi wote pamoja na watu wengine waliofanya kazi sawasawa na ile, na kuwaambia, wandugu, munajua kwamba sisi tunapata mali mengi kwa njia ya kazi hii. Sasa ninyi wenyewe munaona na kusikia namna huyu Paulo anayofanya. Amekusha kuwavuta na kuwaonya watu wengi, si hapa Efeso tu, lakini ni karibu katika jimbo lote la Azia. Anasema kwamba miungu inayotengenezwa na watu si miungu hata kidogo. Hivi kunakuwa hatari, na si kwa kazi hii yetu kuzarauliwa tu, lakini vile vile hekalu la mungu mkubwa mke Artemi litahesabiwa kuwa kitu bure, na tena utukufu wake utapunguka. Yeye anayeabudiwa na watu wote wa Azia na dunia nzima. Watu wale waliposikia maneno haya wakajaa na hasira na kuanza kulalamika wakisema, Artemi wa Efeso atukuzwe! Fujo ikajaa katika mji wote. Wale watu wakawakamata wananchi wa Makedonia, Gayo na Aristarko, waliokuwa wakisafiri pamoja na Paulo. Nao wote pamoja wakawapeleka kwa haraka katika nyumba ya makutano. Paulo alitaka kujionyesha mbele ya lile kundi la watu, lakini wanafunzi wakamkataza. Hata wakubwa wamoja wa jimbo la Azia waliokuwa warafiki zake wakamutumia ujumbe wakimusihi kwamba asiingie ndani ya nyumba ile. Wakati ule, mkutano ulikuwa umeshaa fujo kwa sababu watu wa moja walikuwa wakilalamika na kusema hivi na wengine hivi, na wengi kati yao hawakujua hata ni kwa sababu gani walikusanyika. Watu wa moja katika mkutano wakaeleza mambo yaliyotokea kwa Alesanduro, yeye aliyesukumwa na Wayuda kwenda kusema mbele ya watu. Basi Alesanduro akainua mkono kwa kuwanyamazisha watu, kwa maana alitaka kujitetea mbele yao. Lakini walipotambua kwamba yeye ni Muyuda, wakalalamika wote pamoja kwa muda wa saa mbili wakisema, Artemi wa Efeso atukuzwe! Kwa mwisho, katibu mkubwa wa muji akawatuliza watu akisema, ninyi wananchi wenzangu wa Efeso, watu wote wanajua kwamba ni wakaaji wa Efeso ndio wanaoshughulika na kulinda hekalu la Mungu Artemi na sanamu yake iliyoshuka toka mbinguni. Basi kwa maana hakuna anayeweza kukana maneno haya, ni lazima mutulie wala musifanye kitu chochote kwa haraka. Kwa maana mumewaleta watu hawa hapa ingawa hawakuiba vitu vya hekalu wala kumtukana Mungu wetu. Basi ikiwa Demetrio na wafundi wenzake wanakuwa na mashitaki juu ya mtu fulani, tuko na tribinali na wakubwa wako pale, wanaweza kupeleka mashitaki yao kule. Na kama mukiwa na neno lingine, litakatwa katika mkutano ulioruhusiwa. Kwa maana kufuatana na mambo yaliyotukia leo, tunaweza kushitakiwa kwamba tumeleta fujo. Tena hakuna neno tunaloweza kusema kwa kueleza sababu ya kufanya mkutano huu. Kisha kusema maneno haya, akaaga mkutano. Matendo sura ya 22. Fujo ilipokwisha, Paulo akawakusanya wanafunzi na kuwatia moyo. Kisha akaagana nao, akasafiri kwenda Makedonia. Alipita katika inchi ile akiwaambia wanafunzi maneno mengi ya kuwatia moyo. Kisha akaenda Ugiriki na kukaa kule kwa muda wa miezi mitatu. Alipokuwa tayari kuvuka na chombo kwenda katika inchi ya Suria, akapata habari kwamba Wayuda walimufanyia shauri baya. Kwa hiyo akakusudia kurudia akipitia Makedonia. Na hawa ndio watu waliokwenda pamoja naye: Sopateri mwana wa Piro wa muji Beroya, Aristarko na Sekundo wa muji Tesalonika, Gayo wa muji Derbe, nao Timoteo, Tikiko na Trofimo wa jimbo la Azia. Watu hawa wakatutangulia kwenda Troa, nao wakatungojea kule. Lakini nyuma ya sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, sisi tukaondoka katika muji Filipi kwa njia ya chombo, na kisha safari ya siku tano tukawakuta Troa, nasi tukakaa kule kwa muda wa siku saba. Siku ya kwanza ya juma tulikuwa tunakusanyika kwa kumega mkate. Paulo akasemezana na watu na kuendelea kuwahubiria mpaka katikati ya usiku, kwa sababu alikusudia kuondoka kesho yake. Na kulikuwa taa nyingi katika chumba cha gorofi tulichokusanyika ndani yake. Kijana mmoja aliyeitwa Eutiko alikuwa akiikaa kwenye dirisha. Na kwa muda ule mrefu Paulo alipofundisha, Eutiko akaanza kusinzia sinzia, na kwa mwisho akawezwa na usingizi na akaanguka chini toka kwenye gorofi ya tatu. Walipomnyanyua alikuwa amekwisha kufa. Paulo akashuka chini akajilaza juu yake na kumkumbatia akasema, musilie, kwa maana angali muzima. Kisha Paulo akapanda juu tena kwenye gorofi akamega mukate na kuukula. akaendelea kuhubiri kwa muda mrefu mpaka saa za mapambazuko, na kisha akaondoka. Watu wakarudi na yule kijana akiwa mzima, nao wakafarijiwa sana. Sisi tulitangulia tukaingia ndani ya chombo na kusafiri kwenda Asosi. Kule tulipaswa kumutwaa Paulo sawa alivyotuagiza, kwa maana alikuwa amekusudia kwenda kule kwa miguu. Alipokuwa Asosi, tukamwingiza ndani ya chombo na kwenda pamoja naye mpaka Mitilene. Kesho yake tukaondoka kule kwa njia ya chombo na kufika kwenye kisanga cha Kio. Na kesho kutwa tukafika kwenye kisanga cha Samosi. Na siku iliyofuata tukafika Mileto. Paulo alikuwa amekusudia kupita Efeso kwa chombo pasipo kuwezeka kule, kusudi asikawie katika jimbo la Azia, kwa maana alikuwa na haraka ya kufika Yerusalema mbele ya siku ya Pentekoste, kama ikiwezekana. Toka Mileto akatuma ujumbe Efeso kwa kuwaita wazee wa kanisa, nao walipofika akawaambia, ninyi munajua namna nilivyoishi wakati wote nilipokuwa pamoja nanyi, tangia siku ile ya kwanza nilipofika katika jimbo la Azia. Nilimutumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na katika majaribu niliyopata kwa ajili ya mashauri mabaya Wayuda walionifanyia. Munajua kwamba sikuwaficha hata neno moja lenye kuwafalia ninyi, lakini niliwahubiri na kuwafundisha katika mikutano na katika nyumba zenu. Nimewaonya Wayuda wa mataifa mengine kwamba wanapaswa kumgeukia Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa, kwa kuwa ninalazimishwa na Roho Mutakatifu, nitakwenda Yerusalema pasipo kujua mambo yatakayonitokea kule. Lakini kitu kimoja ninachojua tu ni kwamba katika kila muji Roho Mutakatifu ananihakikishia kwamba vifungo na mateso vinaningojea. Lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha bei kali kwangu. Shabaha moja ninayokuwa nayo ni kufikia mwisho wa utumishi wangu na kutimiza kazi ile niliyopewa na Bwana Yesu, maana yake kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Nilikuwa nikizunguka-zunguka kati yenu ninyi wote nikitangaza ufalme wa Mungu. Lakini sasa ninajua kwamba hakuna hata mumoja atakayeniona tena. Ndiyo maana ninahakikisha mbele yenu leo kwamba mimi sitabeba lazima ya damu ya hata mumoja wenu atakayepotea. Ni vile kwa sababu niliwatangazia mupango wote wa Mungu pasipo kuwaficha kitu. Mujichunge ninyi wenyewe na muchunge vile vile lile kundi lote Roho Mutakatifu alilowapatia kusudi mukuwe wasimamizi wao. Hivi mutaweza kuchunga kanisa la Mungu ambalo alijipatia kwa damu ya mwana wake. Ninajua kwamba nyuma ya kuondoka kwangu, imbwa wakali wa pori wataingia katikati yenu, nao hawatahurumia kundi lile. Na hata kati yenu kutatokea watu watakaotoa mafundisho ya kupotosha wengine kusudi wawavute waamini kuwafuata. Kwa sababu hii mujiangalie, mukikumbuka kwamba kwa muda wa miaka mitatu usiku na mchana sikuchoka kumwonya kila mumoja wenu kwa machozi. Basi sasa ninawaweka chini ya ulinzi wa Mungu na wa neno lake la neema linaloweza kuwajenga katika imani na kuwapa urizi pamoja na watu wake wote watakatifu. Mimi sikutamani fedha, dhahabu wala nguo ya mutu yeyote. Ninyi wenyewe munajua namna nilivyotumika kwa mikono yangu mimi peke kwa kupata vitu vyote ambavyo mimi pamoja na wenzangu tulihitaji. Katika mambo hayo yote niliyofanya, nimewaonyesha mfano kwamba tunapaswa kusumbuka vile na kazi kwa kuwasaidia wasiojiweza, tukikumbuka maneno haya Bwana Yesu mwenyewe aliyosema, ni uheri kutoa kuliko kupewa. Paulo alipokwisha kusema maneno haya, akapiga magoti pamoja nao wote na kuomba. Na wote walilia sana, wakimukumbatia na kumubusu. Walihuzunika zaidi kwa sababu aliwaambia kwamba hawatamuona tena. Wakamusindikiza mpaka kwenye chombo. Matendo sura ya 21. Tulipokwisha kuagana nao, tukasafiri ndani ya chombo na kwenda mara moja mpaka kwenye kisanga cha Kosi. Kesho yake tukafika katika muji Rodo. Na kutoka kule tukafika katika muji Patara. Kule tukakuta chombo kilichokuwa kikienda katika nchi ya Foinikia. Tukaingia ndani yake na kusafiri. Tulipoanza kuona kisanga cha Kipuro, tukikiacha kwa upande wa kusini na kuelekea katika jimbo la Suria, tukaezeka kwenye kivuko cha Tiro, kwa maana ni pale chombo kilipaswa kupakuliwa mizigo. Kule tukakuta wanafunzi na tukakaa pamoja nao muda wa juma moja. Nao wakiongozwa na Roho Mutakatifu wakamwambia Paulo asiende Yerusalema. Lakini muda ule ulipotimia, tukaondoka na kuendelea na safari yetu. Waamini wote pamoja na wanawake na watoto wao wakatusindikiza mpaka mbali na hata kufika kwenye kivuko cha muji. Kule sisi wote tukapiga magoti na kuomba. Kisha kuagana, tukaingia ndani ya chombo, nao wakarudi kwao. Kutoka Tiro tukaendelea hata tukafika Tolemai, na pale tukamaliza safari yetu ya bahari. Kule tulisalimia wandugu zetu waamini na kukaa nao muda wa siku moja. Kesho yake tukaondoka na kufika katika muji Kaisaria. Kule tukaenda kupanga katika nyumba ya mhubiri Filipo, aliyekuwa mumoja kati ya wale watu saba waliochaguliwa Yerusalema. Yeye alikuwa na wabinti wane waliokuwa hawajaolewa, waliokuwa na zawadi ya kutabiri. Nasi tulipokuwa tumekwisha kukaa kule siku nyingi, nabii mmoja aliyeitwa Agabo akafika kutoka Yudea. Akatufikia, akatwaa mkaba wa Paulo, akajifunga miguu na mikono yake mwenyewe na kusema, Roho Mtakatifu anasema, Wayuda watamfunga mutu mwenye mkaba huu namna hii kule Yerusalema na kumtoa kwa watu wa mataifa mengine. Basi tuliposikia maneno hayo, sisi pamoja na watu wa Kaisaria tukamusii Paulo asiende Yerusalema. Lakini Paulo akajibu, kwa sababu gani munalia na kunivunja moyo? Mimi niko tayari, si kwa kufungwa tu kule Yerusalema, lakini hata kufa vile vile kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Tulipoona kwamba amekataa shauri letu, tukanyamaza na kusema, mapenzi ya Bwana yafanyike. Nyuma ya siku zile tulizokaa kule, tukafunga mizigo yetu na kwenda Yerusalema. Wanafunzi wa moja toka muji Kaisaria wakatusindikiza na kutufikisha kwa Munasoni, mutu wa Kipuro, aliyegeuka mwamini tangu siku nyingi, kusudi tupate kupanga kwake. Tulipofika Yerusalema, wandugu waamini wakatupokea kwa furaha. Kesho yake tukaenda pamoja na Paulo kwa Yakobo, na wazee wote wa kanisa walikuwa kule vile vile. Kisha kuwasalimu, Paulo akaanza kuwaelezea neno kwa neno mambo yote Mungu aliyofanya kati ya mataifa mengine kwa njia ya kazi yake. Nao waliposikia maneno hayo, wakamsifu Mungu, na kisha wakamwambia Paulo, ndugu, unaona namna maelfu ya Wayuda walivyoamini. Nao wote wanajitolea sana kwa kushika sheria. Lakini wamesikia habari juu yako kwamba unawafundisha Wayuda wote wanaokaa katika inji za mataifa wasishike sheria ya Musa. Umewakataza wasiwatahiri watoto wao wala kufuata desturi zetu za Kiyuda. Hakika watu wale watasikia kwamba umekwisha kufika. Basi, tufanye nini? Kwa hiyo, ufanye kama hivi tunavyotaka kukuambia. Hapa tuko na watu wane waliofanya kiapo mbele ya Mungu. Kwenda ujiunge na watu wale katika ibada ya utakaso. Nawe uwalipie malipo yanayoamuriwa kusudi wapate kunyolewa. Hivi watu wote watajua kwamba habari zile walizoambiwa juu yako zilikuwa za uongo mtupu. Na zaidi ya hii watajua kwamba unafuata sheria ya Musa katika maisha yako. Lakini kwa ngambo ya watu wa mataifa mengine walioamini, tumekwisha kuandikia juu ya mambo tuliyoamua. Tumewaamuru kwamba wasikule vyakula vilivyotolewa kwa kutambikia sanamu, wasikule damu wala nyamafu, na waepuke uasherati. Halafu kesho yake Paulo akaenda na wale watu wane na akajitakasa pamoja nao, kisha akaingia ndani ya hekalu na kutangaza wakati siku za utakaso zitakapotimia na sadaka itakayotolewa kama malipo kwa ajili ya kila mmoja wao. Zile siku saba zilipokaribia kutimia, Wayuda wamoja waliotoka katika jimbo la Azia wakamuona Paulo ndani ya hekalu. Wao wakashawishi watu wote waliokusanyika wakamkamata wakilalamika, ninyi wananchi wa Israeli, mutusaidie. Huyu ndiye mutu yule anayefundisha kwa watu wote nafasi zote maneno ya kuzarau taifa letu, sheria ya Musa na hekalu hili. Na zaidi ya hii, amewaingiza watu wa mataifa mengine katika hekalu, na hivi amechafua pahali hapa patakatifu. Walisema hivi kwa sababu walikuwa wamemwona Paulo katika muji pamoja na Mwefeso mmoja aliyeitwa Trofimo. Nao walizani kwamba Paulo alikuwa amemwingiza katika hekalu. Muji wote ukajaa fujo na watu wakakusanyika pale mbio mbio. Wakamkamata Paulo na kumkokotea mpaka nje ya hekalu. Na mara moja wakafunga milango yake. Walipotafuta kumuua Paulo, habari ikamfikia mwongozi wa kundi la waaskari kwamba muji wote wa Yerusalema umejaa fujo. Mara moja akatoa waaskari pamoja na wakubwa wao na kwenda nao haraka pale watu walipokusanyika. Nao walipomwona huyo mwongozi pamoja na waaskari wake, wakaacha kumupiga Paulo. Halafu huyo mwongozi akamjongelea Paulo, akamkamata na kuamuru afungwe na minyororo miwili. Kisha akauliza, mutu huyu ni nani? Naye amefanya nini? Wamoja katika makutano walikuwa wakilalamika na kusema hivi na wengine hivi. Basi kwa kuwa yule kiongozi hakuweza kupata jibu kamili kwa sababu ya makelele, akaamuru kwamba wamupeleke Paulo ndani ya upango wa waaskari. Paulo alipofika kwenye ngazi, waaskari walilazimishwa kumubeba kwa sababu makutano yalitomboka sana, maana wote walimfuata nyuma wakilalamika, awawe, awawe, awawe, awawe, awawe, awawe, awawe. Waaskari walipotaka kumwingiza Paulo katika upango, akamuuliza mkubwa wa kundi la waaskari, unaweza kuniruhusu kukuambia neno moja? Yule mkubwa wa kundi la waaskari akamuuliza, unajua Kigiriki? Wewe si yule Mumisri aliyeleta fujo siku hizi na kuongoza wauaji 4,000 kwenda naye katika jangwa? Paulo akajibu, mimi ni Muyuda, mzaliwa wa muji Tarso katika jimbo la Kilikia. Ninatoka katika muji unaosifiwa sana. Tafadhali uniruhusu kusema na watu hawa. Yule mkubwa wa kundi la waaskari akamuruhusu. Basi Paulo akasimama juu ya ngazi, akainua mkono kwa kuwaalika watu wanyamaze. Na watu waliponyamaza kabisa, Paulo akawaambia maneno haya katika lugha ya Kiebrania. Matendo sura ya 22. Wandugu zangu na wababa zangu, musikilize yale ninayotaka kusema kwa kujitetea mbele yenu. Walipomusikia akisema nao katika lugha ya Kiebrania, wakanyamaza zaidi. Halafu Paulo akasema, mimi ni Muyuda, nimezaliwa Tarso katika jimbo la Kilikia. Lakini nililelewa katika mji huu wa Yerusalema. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa Gamalieli, na alinifundisha namna ya kufuata kabisa sheria ya babu zetu. Nikajitolea kabisa kwa kutumikia Mungu kama vile ninyi wote munavyofanya leo. Mimi niliwatesa hata kwa kuwaua watu waliofuata njia ya Bwana. Niliwakamata wanaume na wanawake na kuwatupa katika kifungo. Hata kuhani mkubwa pamoja na baraza lote la wasimamizi wa watu wanaweza kushuhudia kwamba ninasema kweli. Nilipata hata barua toka kwao iliyoandikwa kwa ajili ya wandugu wa Yuda wa Damasiki. Nikaenda kule kusudi niwafunge waamini waliokuwa kule na kuwaleta mpaka Yerusalema wapate kuadhibiwa. Nilipokuwa katika safari karibu kufika Damasiki, yapata saa 6 ya mchana, kwa ghafla mwangaza mkubwa toka mbinguni ukanizunguka. Nikaanguka chini, nikasikia sauti ikiniambia, Saulo, Saulo, kwa sababu gani unanitesa? Nami nikauliza, wewe ni nani Bwana? Na Bwana akanijibu, mimi ni Yesu wa Nazareti unayemutesa. Watu waliokuwa pamoja nami wakaona mwangaza ule, lakini hawakusikia sauti ya yule aliyekuwa akinisemesha. Nikauliza, Bwana, nifanye nini? Naye Bwana akanijibu, simama, uende Damasiki, na kule watakuambia mambo yote Mungu anayokuagiza kufanya. Na kwa kuwa nilikuwa sioni tena kwa sababu ya ukali wa ule mwangaza, wenzangu wakanishika mkono na kuniongoza mpaka nikafika Damasiki. Kule Damasiki kulikuwa mtu mmoja aliyeitwa Anania, mtu aliyeogopa Mungu na mwenye kushika sheria yetu. Aliheshimiwa sana na Wayuda wote waliokaa kule. Yeye akanifikia, akasimama karibu nami na kuniambia, ndugu yangu Saulo, upate kuona tena. Na saa ile ile nikapata kuona na kuweza kumwona. Kisha akasema, Mungu wa babu zetu amekwisha kukuchagua wewe kusudi ujue mapenzi yake. Anataka umwone mwenye haki na kumusikia akisema kwa kinywa chake mwenyewe. Kwa maana utatoa ushuhuda wake kwa watu wote. Utasema juu ya mambo yale uliyoona na kuyasikia. Basi sasa unangojea nini? Simama ubatizwe na kuondolewa dhambi zako, ukiomba kwa jina la Bwana. Nilipokuwa nimekwisha kurudia Yerusalema na nilipokuwa nikiomba katika hekalu, nikapata maono. Nikamwona Bwana naye akaniambia, fanya haraka uondoke upesi katika mji huu Yerusalema, kwa sababu watu wake hawatakubali ushuhuda utakaoutoa juu yangu. Nami nikajibu, Bwana, watu hawa wanajua wazi kwamba nilikuwa nikipita-pita katika nyumba za kuabudia kwa kuwafunga na kuwapiga wale wanaokuamini. Na wakati watu walipomuua Stefano aliyetoa ushuhuda juu yako, mimi mwenyewe nilikuwa pale, nami nilikuwa nimekubaliana nao juu ya kuuawa kwake. Na zaidi ya ile, ni mimi niliyechunga nguo za wale waliomuua. Halafu Bwana akaniambia, kwenda, kwa maana nitakutuma mbali kwa watu wa mataifa mengine. Makutano walimusikiliza Paulo paka aliposema maneno yale. Kisha wakasema kwa nguvu, "Mumuteketeze mutu huyu, mumuue, kwa maana hastahili kuishi." Wakalalamika sana, wakatupa-tupa nguo zao na kurusha mavumbi juu. Yule mkubwa wa jeshi akaamuru wa askari wamupeleke Paulo katika upango wao. Akaamuru vile vile wamupige fimbo, kusudi apate kujua sababu gani watu walilalamika vile kwa ajili yake. Lakini walipokwisha kumufunga Paulo na kamba kusudi wamupige, yeye akamwambia jemadari mmoja aliyekuwa pale, "Sheria inawaruhusu kumupiga mwananchi wa Roma ingawa hajahukumiwa bado?" Yule jemadari aliposikia maneno hayo, akaenda kwa yule mkubwa wa jeshi kwa kumupasha na kumuuliza, "Unataka kufanya nini? Mtu huyu ni mwananchi wa Roma." Basi jemadari akamwendea Paulo kumuuliza, "Uniambie ukweli, wewe ni mwananchi wa Roma?" Paulo akamjibu, "Ndiyo." Halafu mkubwa wa jeshi akasema, "Mimi nilinunua haki ya kuwa mwananchi wa Roma kwa fedha nyingi." Paulo akamwambia, "Mimi ni mwananchi wa Roma kwa kuzaliwa." Mara moja wale waliotaka kumusambisha kwa kumupiga fimbo wakamwacha. Yule mkubwa wa jeshi akaogopa alipotambua kwamba Paulo ni mwananchi wa Roma na kwamba alikuwa anamufunga na minyororo. Kesho yake jemadari alitaka kujua mashitaki kamili ya Wayuda juu ya Paulo. Kwa hiyo akamfungua na kuamuru wakubwa wa makohani pamoja na baraza kubwa wafanye mkutano. Kisha akamuleta Paulo na kumsimamisha mbele yao. Matendo sura ya 23. Paulo akawakazia macho wale washauri wa baraza kubwa na kusema, "Wandugu zangu, mpaka leo zamiri yangu hainihukumu juu ya kitu chochote kinachoelekea mwenendo wangu mbele ya Mungu." Paulo aliposema maneno hayo, kuhani mkubwa Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wamupige kofi kwenye kinywa. Halafu Paulo akamwambia, "Mungu yeye mwenyewe atakupiga kofi, wewe unayeonekana kwa nje kama ukuta uliopakaliwa chokaa. Wewe unaikaa pale kwa kunihukumu kufuatana na sheria, lakini wewe mwenyewe unaivunja kwa kuamuru wanipige." Watu waliokuwa wakisimama karibu na Paulo wakamwambia, "Wewe unamtukana kuhani mkubwa wa Mungu?" Paulo akasema, "Wandugu zangu, sikujua kwamba yeye ni kuhani mkubwa. Kwa maana imeandikwa katika maandiko matakatifu, usimulaani mkubwa wa taifa lako." Halafu Paulo alikuwa akijua kwamba watu wamoja katika baraza kubwa walikuwa Wasadukayo na wengine Wafarisayo. Kwa hiyo akasema kwa sauti katika baraza, "Wandugu zangu, mimi ni Mufarisayo, mwana wa Mufarisayo. Mimi ninahukumiwa kwa sababu ninatumaini kwamba wafu watafufuka." Alipokwisha kusema maneno hayo, kukatokea ugomvi kati ya Wafarisayo na Wasadukayo, nao mkutano ukagawanyika. Ilitokea vile kwa maana Wasadukayo wanasema kwamba wafu hawatafufuka na kwamba hakuna wa malaika wala roho, lakini Wafarisayo wanakubali mambo hayo yote. Basi kukakuwa makelele mengi, na walimu wamoja wa sheria waliokuwa wa chama cha Wafarisayo wakasimama na kubishana kwa nguvu wakisema, "Hatuoni ubaya wowote juu ya mtu huyu. Labda roho au malaika wamesema naye." Ugomvi ulipozidi sana, jemadari akaogopa kwamba watu wale watamurarua Paulo. Kwa hiyo akaamuru askari waende katikati ya mkutano ule na kumuondosha Paulo kwa kinguvu katikati yao na kumurudisha ndani ya upango wa waaskari. Usiku ule ule Bwana akamutokea Paulo akamwambia, ujipe moyo, sawa vile ulivyotoa ushuhuda juu yangu hapa Yerusalema, ni vile vile utakavyopaswa kuutoa katika Roma. Kesho yake kulipokucha, Wayuda wakafanya shauri. Wakafanya kiapo kwamba hawatakula wala kunywa mpaka wamuue Paulo kwanza. Na wale waliofanya shauri lile walikuwa zaidi ya watu 40. Wakaenda kuwaona makuhani wakubwa na wasimamizi wa watu na kuwaambia, sisi tumefanya kiapo, hatutasubutu kula kitu chochote mpaka tumuue Paulo kwanza. Basi sasa ninyi pamoja na baraza kubwa muombe jemadari awaletee Paulo, mukimwambia tu kwamba munataka kuchunguza vizuri zaidi maneno yake, na sisi tuko tayari kumuua mbele hajafika hapa. Lakini mupo wa Paulo akapata habari ya vile watu wale wanavyovizia kumuua Paulo. Halafu akaenda katika upango wa waaskari na kumjulisha Paulo habari ile. Basi Paulo akaita mumoja wa wakubwa wa waaskari na kumwambia, umupeleke kijana huyu kwa jemadari, kwa maana yuko na neno la kumwambia. Yule mkubwa akaenda pamoja naye kwa jemadari na kumwambia, yule mfungwa Paulo aliniita akaniomba nikuletee kijana huyu kwa sababu yuko na neno la kukwambia. Jemadari akamushika yule kijana mkono akaenda naye pembeni na kumuuliza, uko na habari gani ya kuniambia? Kijana akasema, Wayuda wamepatana kukuomba umulete Paulo kesho katika baraza kubwa. Nao watakwambia tu kwamba wakubwa wa baraza wanataka kuchunguza vizuri zaidi maneno yake. Lakini wewe usikubali ombi lao, kwa sababu kuna watu zaidi ya 40 wanaovizia kumuua. Watu hawa wamefanya kiapo kwamba hawatakula wala kunywa mpaka wamuue Paulo kwanza. Yule jemadari akamwagiza yule kijana kwamba asimwambie mtu yeyote kwamba amemupasha habari hiyo. Kisha akaagana naye. Kisha jemadari akawaita wakubwa wawili wa waaskari wake, akawaambia, mutayarishe waaskari 200, waaskari wapanda farasi 70 na waaskari wapiga mikuki 200 kwa kwenda Kaisaria saa 3 ya usiku. Mutayarishe vile vile farasi wa kumubeba Paulo kusudi afike salama kwa liwali Feliki. Naye akaandika barua hii, mimi Claudio Lucia ninakuandikia wewe mheshimiwa liwali Feliki, pokea salamu zangu. Wayuda walikuwa wamemkamata mtu huyu na kutaka kumuua. Nami nilipopata habari kwamba yeye ni mwananchi wa Roma, nikaenda na kundi la waskari na kumuokoa. Na kwa kuwa nilitaka kujua sababu gani Wayuda walimshitaki, nikamfikisha mbele ya baraza yao kubwa. Nikatambua kwamba wamemshitaki juu ya ubishi wenye kuelekea sheria yao, lakini hakutenda kosa lolote linalompasa kuuawa wala kufungwa. Na wakati nilipopata habari kwamba Wayuda wanafanya shauri la kumuua, mara moja nikakusudia kumtuma kwako. Nami nimewaagiza watu wanaomshitaki walete mashitaki yao kwako. Basi wale waaskari wakafanya kama vile walivyoamuriwa. Wakamutwaa Paulo na usiku ule ule wakamufikisha mpaka Antipatiri. Kesho yake waaskari waliotembea kwa miguu wakarudi Yerusalema kwenye upango wa waaskari. Wakawaacha waaskari wapanda farasi waendelee pamoja na Paulo. Nao walipofika Kaisaria, wakamupa liwali ile barua na kumuleta Paulo kwake. Liwali akasoma barua ile na kumuuliza Paulo, wewe ni mtu wa jimbo gani? Aliposikia kwamba yeye ni mtu wa jimbo la Kilikia, akamwambia, nitakusambisha wakati wale wanaokushitaki watakapofika. Kisha akaamuru Paulo alindwe katika nyumba ya kifalme ya Herode. Matendo sura ya 24. Kulipopita siku tano, kuhani mkubwa Anania akaenda Kaisaria pamoja na wasimamizi wa moja wa watu na mutetezi mmoja wa sheria aliyeitwa Tertulo. Nao wakafika mbele ya liwali Feliki kwa kumushitaki Paulo. Walipomwita Paulo, Tertulo akaanza kumushitaki akisema, Muheshimiwa Feliki, kwa njia yako tumepata amani ya kweli, na kwa uongozi wako umeleta mabadiliko mengi mazuri kwa ajili ya taifa hili. Kwa yote hatutasahau mambo hayo yote kila wakati na kila fasi, nasi tunakushukuru sana. Lakini sababu sitaki kukupotezea wakati mrefu, ninakusihi usikilize kwa wema wako maneno tutakayosema kwa kifupi. Tumetambua kwamba mtu huyu ni wa hatari sana. Ameanzisha fujo kati ya Wayuda wote katika dunia. Tena yeye ni mkubwa wa chama cha Wanazareti. Naye alijaribu kuchafua hekalu, lakini tukamkamata. Tulitaka kumuhukumu kufuatana na sheria yetu. Lakini jemadari Lusia alijitokeza na kumwondoa kati yetu kwa kinguvu. Kisha akaamuru kwamba wale wanaomshitaki wakuje kwako. Na wewe mwenyewe utaweza kumsambisha mtu huyu na kufahamu vizuri mambo yale tunayomshitakia. Wayuda wakamuunga mkono wakisema kwamba maneno yale yote ni ya kweli. Kisha liwali akamfanyia Paulo alama kwa kumruhusu kusema, naye akasema, ninajua kwamba wewe umekuwa mwamuzi wa taifa hili tangia miaka mingi. Sababu hii sina wasiwasi kwa kujitetea mbele yako. Kama unavyoweza kuhakikisha wewe mwenyewe, hakujapita zaidi ya siku 12 tangu nilipoenda Yerusalema kwa kumwabudu Mungu. Watu hawa hawakunikuta ndani ya hekalu wala ndani ya nyumba za kuabudia wala nafasi ingine katika mji nikibishana na mutu au nikisukuma watu kufanya fujo. Nao hawawezi kuhakikisha maneno wanayonishitakia sasa. Lakini ninakubali mbele yako kwamba ninamtumikia Mungu wa babu zetu nikifuata njia ile wanayosema kwamba ni ya uongo. Mimi ninaamini maneno yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria na katika vitabu vya manabii. Ninatumaini toka kwa Mungu sawa vile watu hawa wanavyotumaini kwamba watu wema na wabaya wote watafufuliwa. Kwa sababu hii ninajikaza siku zote kuishi maisha safi bila kuhukumiwa na dhamiri yangu mbele ya Mungu na mbele ya watu. Nyuma ya kupitisha miaka mingi mbali na muji, nilirudi kule Yerusalema kuwaletea watu wa taifa langu msaada wa mali na kumtolea Mungu sadaka. Na wakati ule nilipokuwa nikifanya mambo hayo, walinikuta katika hekalu, nami nilikuwa nimekwisha kufanya ibada ya kutakaswa. Sikukuwa na kundi la watu wala kuleta fujo. Lakini Wayuda wamoja waliotoka katika jimbo la Azia walikuwa pale, na ni hao ndio wangepaswa kuja mbele yako kunishitaki ikiwa wako na neno lolote juu yangu. Au watu hawa wanaokuwa hapa waseme kosa waliloniona nalo wakati niliposambishwa mbele ya baraza kubwa. Neno moja tu nililosema kwa sauti nilipokuwa nikisimama ni hili: ninahukumiwa leo kwa sababu ninatumaini kama wafu watafufuliwa. Halafu Feliki aliyekuwa akifahamu vizuri mambo yanayoelekea njia ya Bwana akaamuru maneno yale yarudiliwe akisema, nitakata maneno yenu wakati jemadari Lusia atakapokuja. Kisha akamwamuru yule mkubwa wa jeshi kwamba wamulinde Paulo katika kifungo, wakimwachia uhuru kidogo, na wasiwazuize warafiki zake kumusaidia. Nyuma ya siku chache, liwali Feliki akakuja pamoja na mke wake Drusila, aliyekuwa Muyuda, akaamuru wamwite Paulo, naye akasikiliza maneno aliyosema juu ya kumwamini Kristo Yesu. Lakini Paulo alipokuwa akihubiri juu ya haki, juu ya kujizuiza na juu ya siku ya hukumu ya Mungu itakayokuja, Feliki akaogopa na kumwambia, kwa sasa unaweza kujiendea, nitakuita tena nitakapopata wakati. Vile vile alikuwa akitazamia kwamba Paulo atampatia fedha. Ni kwa sababu hii alimuita kila mara kwa kuzungumuza naye. Kulipopita miaka miwili, Porkio Festo akamkomboa Feliki kama liwali. Na kwa sababu Feliki alitaka kujipendekeza kwa Wayuda, akamwacha Paulo katika kifungo. Matendo sura ya 25. Siku tatu nyuma ya kufika kwake katika jimbo lile, Festo akaondoka Kaisaria na kwenda Yerusalema. Kule wakubwa wa makuhani na wakubwa wa Wayuda wakamshitaki Paulo mbele yake. Wakamusihi Festo awafanyie wema kwa kuwaletea Paulo Yerusalema, kwa maana walikuwa wakivizia kumuua katika njia. Festo akajibu, Paulo analindwa katika kifungo kule Kaisaria, na mimi mwenyewe nitaenda kule sasa hivi. Basi wamoja kati ya wakubwa wenu waende pamoja nami Kaisaria, nao wamshitaki kule ikiwa alifanya ubaya wowote. Kisha kukaa pamoja nao muda wa siku 8 au 10, Festo akarudi Kaisaria. Kesho yake akaikaa ndani ya tribinali na kuamuru wamulete Paulo. Wakati Paulo alipofika, wale Wayuda waliotoka Yerusalema wakamuzunguka na kutoa mashitaki mengi mazito juu yake, ambayo wao hawawezi kuhakikisha. Halafu Paulo akajitetea akisema, mimi sikufanya kosa lolote juu ya sheria ya Musa, juu ya hekalu, wala juu ya mfalme wa Roma. Festo aliyetaka kujipendekeza kwa Wayuda akamuuliza Paulo, unataka niende kukusambishia maneno haya kule Yerusalema? Paulo akajibu, mimi ninasimama mbele ya tribinali ya mfalme wa Roma, na ni hapa ninapopaswa kusambishwa. Sikuwakosea Wayuda kosa lolote, kama vile wewe mwenyewe unavyojua vizuri. Kama mimi ni mkosaji au nimefanya kitendo kinachonipasa kuuawa, mimi sikatai kufa. Lakini kama hakuna ukweli wowote katika mashitaki yao juu yangu, hakuna mtu anayeweza kunitoa kwao. Ninaomba kusambishwa na mfalme wa Roma. Basi Festo alipokwisha kukata shauri pamoja na washauri wake akajibu, unaomba kusambishwa na mfalme wa Roma. Basi utakwenda kwa mfalme wa Roma. Kulipopita siku chache, Mfalme Agripa na dada yake Berenike wakafika Kaisaria kumsalimia Festo. Kufuatana na vile walikaa kule siku nyingi, Festo akamwelezea mfalme maneno ya Paulo. Akamwambia, hapa kuna mtu mmoja aliyeachwa na Feliki katika kifungo. Wakati nilipokwenda Yerusalema, wakubwa wa makuhani na wazee wa Yuda walimshitaki na kuniomba nimhukumu. Nami nikawajibu kwamba si desturi ya Waroma kumtoa mtu yeyote aliyeshitakiwa mbele ya kusamba uso kwa uso na washitaki wake na kupata nafasi ya kujitetea juu ya jambo walilomshitakia. Basi walipofika hapa pamoja nami, sikupoteza wakati, lakini kesho yake nikaikaa ndani ya tribinali na kuamuru wamulete mtu yule. Nao washitaki wake waliposimama, hawakumshitaki juu ya neno baya kama nilivyokuwa ninawazia, walikuwa tu wakibishana naye juu ya dini yao wenyewe na juu ya mtu mmoja aliyeitwa Yesu. Lakini Paulo alidai kwamba yuko mzima. Kwa ngambo yangu sikujua nifanye nini kwa kuchunguza ukweli wa mabishano hayo. Nikamuuliza Paulo kama anataka kwenda Yerusalema kusambishwa kule juu ya maneno yale. Lakini wakati Paulo alipoomba maneno yake yakatwe na mfalme wa Roma, nikaamuru alindwe katika kifungo mpaka nitakapomtuma kwa mfalme wa Roma. Alafu Agripa akamwambia Festo, na mimi vile vile ningependa kumsikiliza mtu huyu peke yangu. Festo akajibu, utamsikiliza kesho. Basi kesho yake Agripa pamoja na Berenike walifika katika shangwe kubwa na kuingia katika chumba cha mkutano pamoja na wakubwa wa jeshi na wakubwa wa muji. Festo akaamuru wamulete Paulo. Halafu Festo akasema, Mfalme Agripa, na ninyi wote munaokuwa hapa pamoja nasi, munamwona mtu huyu Wayuda wote waliyemshitaki kwangu kule Yerusalema na hapa vile vile wakilalamika kwamba hastahili kuishi tena. Mimi niliona kwamba hakufanya kitendo chochote cha kustahili kufa, lakini kwa sababu yeye mwenyewe aliomba maneno yake yakatwe na mfalme wa Roma, nilikusudia kumtuma kwake. Mimi sina maneno kamili ya kumwandikia mfalme wa Roma juu yake. Ndiyo maana nimemleta mbele yenu na zaidi mbele yako, wewe mfalme Agripa, kusudi kisha kumuuliza nipate maneno ya kuandika, kwa sababu ninaona kwamba haina maana kumtuma mfungwa pasipo kueleza wazi mashitaki juu yake. Matendo sura ya 26. Agripa akamwambia Paulo, sasa unaweza kueleza maneno yako. Basi Paulo akanyoosha mkono na kuanza kujitetea akisema, Mfalme Agripa, ninafurahi sana kusimama mbele yako leo kwa kujitetea juu ya mambo yote Wayuda walionishitakia. Ninafurahi zaidi kwa sababu wewe unajua sana desturi zote za Wayuda na mabishano yao yote. Basi ninakuomba unisikilize kwa uvumilivu. Wayuda wote wanajua maisha yangu tangu mwanzo wa ujana wangu. Wanajua namna nilivyoishi kati ya taifa langu katika Yerusalema. Wamenijua tangu zamani, na kama wakitaka wanaweza kushuhudia kwamba nilikuwa mshiriki wa chama cha Wafarisayo kinachotia mkazo sana juu ya kushika desturi za dini yetu. Na sasa ninasimama hapa kuhukumiwa kwa sababu ninatumainia ile ahadi Mungu aliyotoa kwa babu zetu. Makabila yetu 12 wanamwabudu Mungu usiku na mchana, kwa maana wanatumaini kuona utimilifu wa ile ahadi. Na ni kwa sababu ya tumaini lile, mfalme, Wayuda wananishitaki. Kwa sababu gani ninyi munazani kwamba haiwezekani kwa mutu kusadiki kwamba Mungu anawafufua wafu? Kweli mimi mwenyewe niliwaza kwamba nilipaswa kufanya yote ninayoweza kwa kupinga jina la Yesu wa Nazareti. Na ni vile nilivyofanya katika Yerusalema. Nilipata mamlaka toka kwa wakubwa wa makuhani, nami nikawatia watu watakatifu wengi wa Mungu katika kifungo. Na wakati walipowaua, mimi nilikubali kwamba wanastahili kuuawa. Mara nyingi niliwaadhibu katika nyumba za kuabudia na kuwashurutisha wakane imani yao. Niliwakasirikia kupita kipimo, hata nikaenda kuwatesa katika miji ya nchi za kigeni. Basi kufuatana na kusudi, nikaenda katika muji Damasiki kwa amri na mamlaka ya wakubwa wa makuhani. Mfalme, nilipokuwa katika njia, ilipotimia saa 6 ya mchana, nikaona mwangaza unaotoka mbinguni unaopita mwangaza wa jua. mwangaza ule ukanizunguka pamoja na wenzangu waliosafiri nami. Sisi wote tukaanguka chini, na nikasikia sauti iliyoniambia hivi katika lugha ya Kiebrania: Saulo, Saulo, kwa sababu gani unanitesa? Unajiumiza bure kama ng'ombe anayepiga teke kwenye chongo ya fimbo ya mwenyeji wake. Halafu nikauliza, wewe ni nani Bwana? Na Bwana akajibu, mimi ni Yesu unayemutesa. Lakini sasa inuka, usimame wima. Nimekutokea kusudi nikuweke kuwa mtumishi wangu. Wewe utatoa ushuhuda juu yangu. Utawaelezea watu mambo uliyoona leo na yale nitakayokuonyesha nyuma. Nitakuokoa toka mkono wa taifa lako la Waisraeli na ya watu wa mataifa mengine. Ninakutuma kwao kusudi ufungue macho yao, ukiwaongoza watoke katika giza na kuwaingiza katika mwangaza. Watatoka chini ya uwezo wa Shetani na kumgeukia Mungu, kusudi kwa njia ya kuniamini wapate kusamehewa dhambi zao na kupewa urithi pamoja na watu wake watakatifu. Kwa sababu hii, ee Mfalme Agripa, mimi nikafanya sawa nilivyoagizwa katika maono yale yaliyotoka mbinguni. Lakini kwanza nilihubiri wakaaji wa Damasiki na wa Yerusalema na wa jimbo lote la Yudea, nao watu wa mataifa mengine vilevile. Nilihubiri kwao kwamba wageuke toka dhambi zao na kumrudilia Mungu, nao waonyeshe kwa njia ya matendo yao kwamba wamegeuka. Ni kwa sababu ya maneno hayo Wayuda walinikamata ndani ya hekalu na kutaka kuniua. Lakini kwa ulinzi wa Mungu ningali mzima hata leo. Nami ninatoa ushuhuda kwa wadogo na wakubwa, wala sisemi maneno mengine yanayokuwa mbali na yale manabii na Musa waliosema kwamba yatatokea. Wao walitangaza kwamba Kristo anapaswa kuteswa na kuwa wa kwanza kufufuka kati ya wote waliokufa, naye atahubiri kwa Wayuda na kwa watu wa mataifa mengine kwamba kwa njia ya kuokolewa wataweza kuishi katika mwangaza. Paulo alipokuwa akijitetea vile, Festo akamwambia kwa sauti kubwa, wewe Paulo, uko na wazimu? Elimu yako nyingi imekuvuruga kichwa. Paulo akamjibu, Mheshimiwa Festo, mimi si mwenda wazimu. Maneno ninayosema ni ya kweli, nayo ni ya maana. Mfalme Agripa anajua vizuri mambo yale yaliyotokea. Nami ninaweza kusema mbele yake pasipo woga, kwa maana ninajua hakika kwamba hakuna hata jambo kati ya hayo asilofahamu, kwa sababu hayakufanyika kwa uficho. Ee Mfalme Agripa, unaamini maneno manabii waliyosema? Ninajua kama unayaamini. Naye Agripa akamwambia Paulo, unadhani kwamba kwa wakati kidogo utaweza kunivuta kuwa Mkristo? Paulo akajibu, ikiwa wakati kidogo au wakati mrefu, ninamwomba Mungu si juu yako wewe mwenyewe tu, lakini hata hawa wote wanaonisikiliza leo wapate kuwa sawa mimi, lakini wasifikie tu kutiwa katika kifungo. Halafu mfalme, liwali, Berenike na wote wengine walioikaa pamoja nao wakasimama. Nao walipokwisha kuondoka wakasemezana, mtu huyu hakutenda neno linalompasa kuuawa wala kufungwa. Agripa akamwambia Festo, mtu huyu angeweza kufunguliwa kama isingekuwa ameomba maneno yake yakatwe na mfalme wa Roma. Matendo sura ya 27. Walipokwisha kukamata mpango wa kutusafirisha kwa njia ya chombo mpaka Italia, wakamuweka Paulo na wafungwa wengine chini ya uangalizi wa mkubwa mmoja wa askari aliyeitwa Yulio. yeye alikuwa wa kundi la waaskari lililoitwa kundi la waaskari wa mfalme. Tukapanda ndani ya chombo kilichotoka Adramiti, kilichokuwa tayari kupitia kwenye vivuko vya jimbo la Azia. Halafu tukaondoka tukiwa pamoja na mwananchi mmoja wa Makedonia aliyeitwa Aristarko wa Tesalonika. Kesho yake tukatua Sidona. Yulio aliyemtendea Paulo mema akamupa ruhusa ya kwenda kuonana na warafiki zake wapate kumupa vitu alivyohitaji. Kutoka kule tukapita pembeni pembeni ya kisanga cha Kipuro kwa kuepuka upepo uliokuwa ukivuma tokea mbele yetu. Tukavuka bahari upande wa jimbo la Kilikia na Pamfilia na kufika katika mji Mira wa jimbo la Likia. Kule yule mkubwa wa waaskari akakuta chombo kilichotoka Alesanduria kwa kwenda Italia, naye akatupandisha ndani yake. Tukasafiri pole pole muda wa siku nyingi na kwa shida sana, tukafika karibu na mji Kinido. Na kwa sababu upepo ulituzuiza kuendelea mbali ngambo ile, tukapita upande wa kusini wa kisanga cha Krete kuelekea Salmone. Tuliendelea pembeni pembeni yake kwa shida sana, hata tukafika pahali panapoitwa vivuko vizuri, karibu na muji la Sea. Kisha kupitisha siku nyingi, tukafikia katika nyakati za hatari za safari ya bahari, kwa maana siku ya kufunga kula ilikuwa imekwisha kupita. Halafu Paulo akatupatia shauri hili: wanaume, ninaona kwamba safari yetu itakuwa ya hatari na hasara nyingi, si kwa chombo na mizigo tu, lakini kwa maisha yetu vile vile. Lakini yule mkubwa wa waaskari akasadiki zaidi maneno ya kapiteni na ya mwenye chombo kuliko kufuata shauri la Paulo. Na kwa sababu kivuko kile hakikukua na nafasi nzuri ya kukaa wakati wa baridi kali, watu wengi kati yetu wakakubaliana kuondoka kule kusudi ikiwezekana wafike Foinike na kupitishia wakati wa baridi kali kule. Foinike ni kivuko kimoja kinachokuwa katika kisanga cha Krete kinachoelekea upande wa kaskazini magharibi na wa kusini magharibi. Upepo usiokuwa mkali ulipoanza kuvuma tokea kusini, wakazani kwamba wataweza tu kutimiza sawa walivyokuwa wamekusudia. Wakapandisha nanga na kuendelea pembeni pembeni karibu sana na Krete. Lakini nyuma kidogo, upepo mkali sana wa zoruba unaotokea upande wa mashariki kaskazini ukavuma ukishuka tokea kwenye kisanga. Upepo ukapeleka chombo, nacho hakikuweza kushindana nao. Halafu tukakiacha tu kipelekwe na upepo. Tulipokuwa tukipita upande wa kusini wa kisanga kidogo kinachoitwa Kauda, tuliweza kwa shida sana kuopoa mutumbwi unaokokotwa na chombo. Watumishi wa chombo walipokwisha kunyanyulia mutumbwi ule ndani ya chombo, wakakaza chombo kwa kukifunga-funga na kamba kwa kukikingia na nguvu ya upepo. Na kwa kuwa waliogopa kwamba wasikwame kwenye lundo la mchanga wa ngambo ya Sirti, wakashusha tanga na kuachilia chombo kipelekwe na upepo. Kesho yake, kwa kuona jinsi zoruba ilivyoendelea kutusukuma-sukuma kwa nguvu, wakaanza kutupa mizigo katika bahari, na siku iliyofuata wakaamua kutupa hata vifaa vya chombo. Kwa muda wa siku nyingi hatukuweza kuona tena jua wala nyota, nayo zoruba ikaendelea kuvuma kwa nguvu. Kwa mwisho tukakata kitumaini chote cha kupona. Watu walikuwa wamepitisha siku nyingi bila kula kitu. Alafu Paulo akasimama mbele yao na kusema, warafiki zangu, mungefuata shauri langu na kutoondoka Krete, hamungepata hasara hii na kupoteza vitu kama hivi. Sasa ninawaomba mujipe moyo, kwa maana hakuna hata mumoja kati yenu atakayekufa. Chombo tu ndicho kitakachoharibika. Kwa maana usiku malaika wa Mungu ninayekuwa mtu wake na ninayemwabudu alinitokea na kuniambia, Paulo, usiogope, sherti usambe mbele ya mfalme wa Roma. Na tena, kwa kuwa inamupendeza Mungu kukutendea mema, yeye ataokoa maisha ya watu hawa wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi mujipe moyo, kwa sababu ninamtumainia Mungu kwamba itatendeka sawasawa nilivyoambiwa. Lakini ni sherti tutupwe kwenye kisanga kimoja. Tulieneza majuma mawili tukipelekwa huku na huko na zoruba katika bahari ya Adria. Katikati ya usiku, watumishi wa chombo waliwazia kwamba tumekaribia inchi kavu. Wakashusha kipimo ndani ya maji, nao wakapata metre 40 kwenda chini. Mbali kidogo wakatupa tena kipimo na kupata metre 30. Kwa kuogopa kwamba chombo kisikwame kwenye mawe, wakashusha nanga 4 za upande wa nyuma wa chombo na kungojea usiku ukuche. Wabaharia walitafuta kukimbia toka ndani ya chombo, wakashusha mutumbwi katika bahari wakisema kwamba wanataka kufunga nanga tokea upande wa mbele. Lakini Paulo akamwambia yule mkubwa wa jeshi pamoja na waaskari wengine, watu hawa wasipobakia ndani ya chombo hamutaokolewa. Halafu waaskari wakakata kamba zilizofunga ule mutumbwi na kuachilia uanguke katika bahari. Usiku ulipokaribia kucha, Paulo akawasii watu wote kula chakula akisema, sasa leo ni siku ya 14 tangu mulipobaki bila kula kitu chochote. Basi ninawasihi ninyi mukule chakula, kwa sababu kitawafalia kusudi musikufe. Kwa maana hakuna mumoja kati yenu atakayepatwa na hasara yoyote hata kidogo. Kisha kusema maneno hayo, Paulo akatwaa mukate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega na akaanza kula. Halafu wote wakatiwa moyo tena, nao vile vile wakakula chakula. Kwa jumla tulikuwa watu 276 ndani ya chombo. Walipokwisha kushiba, wakatupa mizigo ya ngano katika bahari kwa kupunguza uzito wa chombo. Kulipokucha, wabaharia hawakutambua inchi ile, lakini wakaona nafasi bahari inapoingia ndani ya inchi kavu na kwenye kivuko. Basi wakakusudia kwenda kukwamisha chombo kule kama ikiwezekana. Wakafungua nanga na kuziachilia zizame ndani ya bahari. Vile vile waliregeza kamba za makasia ya kuongoza chombo, kisha wakafunga tanga ndogo mbele ya chombo kusudi kipelekwe na upepo. Nao wakaelekea kwenye kile kivuko, lakini wakakwama kwenye lundo ya mchanga na chombo kikakwama pale. Sehemu ya mbele ya chombo ikazama kabisa pasipo kutikisika, lakini sehemu ya nyuma ikavunjika vunjika kwa kupigwa na zoruba kwa nguvu. Halafu waaskari wakapata wazo la kuwaua wafungwa kusudi hata mtu mmoja kati yao asitoroke kwa kuogelea. Lakini kwa kuwa mkubwa wa jeshi alitaka kumuponyesha Paulo, yeye akawazuiza wasitimize kusudi lao. Akaamuru wale waliojua kuogelea wajitupe wa kwanza ndani ya maji na kuvuka mpaka inchi kavu, nao wengine wawafuate wakikamatilia kwenye mbao au kwenye vipande vya chombo. Ni vile watu wote walivyofika inchi kavu salama. Matendo sura ya 28. Tulipokwisha kuponyoka kufa, ndio wakati tulijua kwamba kisanga kile tulichokuwa ndani yake kinaitwa Melita. Wenyeji wa kule wakatutendea mema sana. Mvua ilikuwa imeanza kunyesha na kulikuwa baridi. Kwa hiyo watu wale wakatukongea moto na kutukaribisha sisi wote. Paulo akatoa lundo ya kuni na alipokuwa akiiweka ndani ya moto, nyoka akatoka katikati ya ile lundo kwa sababu ya kivukuto na kujizingia kwa mkono wake. Wale wenyeji wa kule walipoona nyoka yule anajizingia kwa mkono wake, wakasemezana, hakika mtu huyu ni muuaji, kwa maana ijapokuwa alipona katika hatari ya bahari, kufuatana na adhabu ya haki ya Mungu, kufa kwake kunatimia. Lakini Paulo akamukungutia yule nyoka katika moto, wala hakumuzuru hata kidogo. Nao watu wale walingojea kuona ikiwa atavimba mkono au ataanguka mara moja na kufa. Lakini kisha kungoja muda mrefu na kuona kwamba hakupata hasara yoyote, wakabadilisha mawazo yao, hata wakasema kwamba yeye ni mumoja wa miungu. Karibu na pale kulikuwa mashamba ya mkubwa wa kisanga aliyeitwa Publio. Mtu yule akatukaribisha kwa upendo na kutupangisha ndani ya nyumba yake kwa muda wa siku tatu. Baba ya Publio alikuwa amelala kwa ajili ya kuwezwa na ugonjwa wa homa na wa kuhara damu. Paulo akaenda kumwangalia, akamwombea na kuweka mikono juu yake, naye akapona. Na kufuatana na jambo hilo, wagonjwa wengine waliokaa katika kisanga kile wakakuja, nao wakaponyeshwa vile vile. Watu wakatuheshimu sana, na wakati tulipoondoka kwa njia ya chombo kwa kuendelea, wakatupatia vitu vyote tulivyohitaji kwa safari yetu. Kulipopita miezi mitatu, tukasafiri katika chombo kimoja kilichobaki katika kisanga kile kwa kungojea wakati wa baridi kali upite kwanza. Chombo kile kilikuwa chenye kutoka Alessandria, na juu yake kulikuwa michoro ya sanamu za mapacha ya miungu. Tulipofika Sirakuse, tukakaa kule kwa muda wa siku tatu. Kutoka kule tukazunguka pembeni pembeni ya bahari hata tukafika katika mji Regio. Kesho yake upepo usiokuwa mkali ukaanza kuvuma tokea kusini, na kwa mwendo wa siku mbili tukafika katika mji Puteoli. Kule tukakuta wandugu waamini, nao wakatualika tukae pamoja nao kwa muda wa juma moja. Ni vile tulivyosafiri hata kufika Roma. Wandugu waamini wa Roma waliposikia habari zetu, wakakuja kutuona kwenye soko la Apio na wengine kwenye Tire Taberne. Paulo alipowaona akamshukuru Mungu na kutiwa tena moyo. Tulipofika Roma, Paulo akapewa ruhusa ya kujilipia nyumba ya kupanga ambamo atakaa pamoja na askari mmoja mwenye kumuchunga. Kulipopita siku tatu, Paulo aliwaita wakubwa wa Wayuda waliokaa kule, na walipokwisha kukusanyika akawaambia, "Wandugu, mimi nilifungwa kule Yerusalema na kutolewa kwa Waroma, ijapokuwa sikufanya kosa lolote juu ya taifa letu wala kuvunja desturi za babu zetu. Nao walipokwisha kunisambisha, walitaka kunifungua kwa sababu hawakuniona na kosa linalonipasa kuuawa. Lakini nilipoona kwamba Wayuda wanakataa shauri lile, ilinilazimisha kuomba nisambishwe na mfalme wa Roma. Na katika haya yote sikukuwa na mashitaki yoyote juu ya taifa langu. Basi ni kwa sababu hii nimewaita kusudi tuonane na niseme nanyi, kwa maana ninafungwa na mnyororo huu kwa ajili ya tumaini ambalo Waisraeli wanakuwa nalo. Wakamwambia, sisi hatukupokea barua juu yako toka Yudea, wala ndugu Myuda aliyefika huku kwa kutupasha habari, wala kusema ubaya juu yako. Lakini tungependa kusikia mawazo yako, kwa maana tunajua kwamba fasi zote watu wanapinga dini hii unayofuata. Halafu wakapanga siku ya kukutana na Paulo. Na siku ile watu wengi zaidi wakamufikia pahali alipopanga. Na tangu asubuhi mpaka magharibi, Paulo akawaelezea mambo mengi na kutoa ushuhuda juu ya habari za ufalme wa Mungu. Alitaka wasadiki habari za Yesu, akitaja maneno ya sheria ya Musa na ya vitabu vya manabii. Wamoja wakasadiki maneno yaliyosemwa, lakini wengine hawakuyaamini. Nao walipokuwa wakiondoka bila kupatana, Paulo akaongeza kuwaambia maneno haya tu: Roho Mtakatifu alikuwa na sheria ya kusema hivi kwa babu zenu kwa njia ya nabii Isaya. Uwaendee watu hawa na kuwaambia, kusikia mutasikia, lakini hamutafahamu. Kuangalia mutaangalia, lakini hamutatambua. Maana mioyo ya watu hawa imegeuka kuwa migumu. Wameziba masikio yao na wamefunga macho yao. Isingekuwa hivi, wangeona na macho yao, wangesikia na masikio yao, wangefahamu na mioyo yao, na wangegeukia kwangu na ningewaponyesha. Na kwa kumaliza, basi mjue kwamba habari ya wokovu huu wa Mungu imetumwa kutangazwa kwa watu wa mataifa mengine, nao wataisikia. Paulo alipokwisha kusema maneno haya, Wayuda wakaenda wakibishana sana wao kwa wao. Paulo akakaa miaka miwili katika nyumba aliyokuwa akijilipia yeye mwenyewe. Alikaribisha watu wote waliokuja kumwona. Alihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuwafundisha watu juu ya Bwana Yesu Kristo bila woga na bila kuzuizwa.